Nem az, hogy melyiket lepakoljunk, vagy mikor... Azt mondta, hónap csak délután lehet elvinni, de szerdán akármikor viheted neki. Hát úgy is gondoltam. Szerdán akármikor lehet neki vinni, de hónap csak délután lehet, délután lehet. Most összeszedjük a körtét, máma, az összeset? Vagy hónap. Na mit akarsz? Meg sincs még érve a fán, tiszta zöld az. Húzzát is minden. Ha

mondasz? Vagy kattintom, hogy több nem zárt. Megjött ebbe. Gyere, tegyük fel. Ott tűnik az ideje. Több buzát kellett volna hozni? Többet is hagyhatunk volna. Kitött belé! Ott már rám, hogy tényleg fog így rá. Még egy van. Hozzam azt is be? Na mindegy, főzettük ott akkor. Mond aztán. Akkor én megyek is. Na de nem fog befényed az egy. Ezt a szeszélyre, azt a zsindját még majd lent adjuk, úgy is költe. Így az meg lent marad. Nem szedik ki a csókok. Hát még nem is. Abban végeljünk a papír zsákokat. Nem lehet mindent a katálokat. Kézzel egy bira. Kézzel egy kettő elhozom. Nincs rám több. Nincs több? Nincs. Oh. Van bőven. Azt a tépítés átkal. Hát viszek egy akkor. Vagy egyet. Egy jön, igen, igen, szerintem jön bőven. Ez van a rendes magot. Meg a logika van itt. Ja, azt az idejében. Te már nincsen, tevébe mind minden van rakva. Majd meg lesz száma. Melyik akkor? Valahova vegyettem 500 dinárt. Nem látom ezt az 500-eset. Egyszer az estén elisztok egy 50-eset. De nincsen, van fruklédel. Melyek azon a... Szia! Ja, visszaadom az 50-es idővel. Na, megyek. Na, szia! Hullatta, megyek most már haza. Eleget dolgoztunk, ugye? Már elég volt. Még már még tovább is lesznék. Mi? Még tovább is dolgozunk? Mi? Lesz tovább még. Mi? Mi van? Amik szoktam. Mit szoktam? Sok minden. De sok minden lesz még már. Na melyik? Na szia! Szia! A zsákomat hova tettem? Na. Nem fogok. Milyen sok autó. Annyira mennek az autók, hogy... Mennek, mert megtehetik. Na, tassz. Thank you. Kis cica. Fogd meg! Itt meg az orvossága is. Ezt tehát a Sprickle Trafont. Ezt kell, lehet, hogy kidobtad, betüzelted. Nem tüzeltem én, kisfiam. Akkor hol van? Elfogyott. Nem bírt elfogyni. Benne van. Nem benne van. Voltál kint a kertbe? Voltam én, sem voltam. Engedjük fel. szerintem napozni. Jó tett.